To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 lutego. Zbliża się 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. 4300 nowych zakażeń koronawirusem, to podobnie jak we wtorek tydzień temu. W moskiewskim sądzie rozprawa w sprawie odwieszenia wyroku Aleksiejowi Nawalnemu. Na poligonie w Drawsku Pomorskim zimowe zawody żołnierzy. 4326 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 253 osoby. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane epidemiczne. Są podobne do tych z wtorku tydzień temu. Od wczoraj otwarte mogą być centra handlowe, muzea i galerie sztuki, bo jak tłumaczy rząd, pozwala na to poprawiająca się sytuacja epidemiczna. Jak mówi wirusolog profesor Ewa Janczewska, łagodzenie obostrzeń to krok w dobrym kierunku. Należy jednak pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. Uważam, że nie powinniśmy całkowicie zamykać się w domach i musimy wychodzić, musimy korzystać z dobrodziejstw cywilizacyjnych, musimy cieszyć się sztuką. Także powinniśmy na te, mam nadzieję, coraz bardziej luzowane obostrzenia reagować i cieszyć się życiem. W Polsce wykonano już ponad 1 176 000 szczepień, ponad 200 000 osób otrzymało dwie dawki. Czechy od piątku zaostrzają zasady dotyczące wjazdu do ich kraju. Z Pragi Wojciech Stomba. Przyjeżdżający do Czech z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Polski, w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy będą musieli wykonać test na koronawirusa, PCR lub antygenowy. Następnie w ciągu 5 dni od wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej wymagane będzie wykonanie kolejnego testu PCR. Jeszcze większe restrykcje dotyczą krajów, które znalazły się w nowej kategorii bardzo wysokiego ryzyka. Przyjeżdżający z tych państw będą musieli wykonać test i poddać się kwarantannie, którą będzie można zakończyć po 5 dniach, uzyskując negatywny wynik testu. Następnie przez kolejne 5 dni osoby te będą zobowiązane do noszenia maseczek spełniających standard FFP2 lub wyższy. Podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej, Republika Czeska reaguje w ten sposób na bardziej ryzykowne mutacje koronawirusa, tłumaczy Tomasz Petrzyczek, minister spraw zagranicznych. Granicznych Czech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że coraz wyraźniej widzimy istnienie w Polsce mechanizmów, które mają na celu ograniczanie wolności słowa i zastraszanie dziennikarzy niezależnych mediów. Członkini Rady Mediów Narodowych, która była gościem Polskiego Radia 24, podkreśliła, że w demokratycznym kraju takie przypadki nie mają prawa się zdarzać. To się właśnie powtarza. Te przypadki agresywnych dziennikarzy, ale nie ma niestety żadnej refleksji po stronie totalnej opozycji. W mojej ocenie Platforma Obywatelska, tolerując takie zachowania, pokazuje siebie, że jest ugrupowaniem w istocie niedemokratycznym, mającym bardzo silne korzenie posttotalitarne. Joanna Lichocka zapowiedziała, że jeszcze w lutym Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się przypadkami przemocy wobec dziennikarzy relacjonujących manifestacje. W moskiewskim sądzie trwa rozprawa w sprawie odwieszenia wyroku Aleksiejowi Nawalnemu. Przed gmachem sądu policja zatrzymuje zwolenników lidera opozycji. Nawalny osobiście w rozprawie uczestniczy, na sali są jego adwokaci. Przed gmachem sądu oddziały policji i OMON-u zatrzymują zwolenników lidera opozycji. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Funkcjonariusze zatrzymali około 30 działaczy opozycji, którzy przyszli, aby wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. Według świadków kontrole dokumentów i zatrzymania prowadzone są także w pobliżu okolicznych stacji metra. W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkody koncernu Yves Rocher. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat, a w 2017 okres ten został przedłużony do 29 grudnia 2020 roku. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze uznali, że polityk wielokrotnie naruszył warunki próby. Wniosek poparła prokuratura generalna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zimowa rywalizacja na poligonie w Drawsku Pomorskim. Kilkuset żołnierzy uczestniczy w zawodach 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dziś zadania w terenie i ogromny wysiłek, mówi major Marcel Podchorodecki. Pododdziały zmotoryzowane i zmechanizowane wystawiają swoje najlepsze plutony. Szereg konkurencji od przeciągania liny, najprostszej, po skierowanie ogniem plutonu. Żołnierze biorą udział w tak zwanej pętli taktycznej, biegają także na orientację. Dużo, dużo różnych konkurencji wymagających od nich przede wszystkim bardzo dużej tężyzny fizycznej. Warunki wyjątkowo trudne. Kilkunastostopniowy mróz, jest bardzo dużo śniegu na poligonie drawskim, ale żołnierze 12 Dywizji muszą być przyzwyczajeni do takich warunków. Na tym polega szkolenie, żeby było jak najtrudniej. Żołnierska rywalizacja potrwa do czwartku. Zwycięzcy wystąpią w ogólnopolskim finale zaplanowanym na czerwiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak wcześniej zapowiadałem, dziś audycję rozpoczynamy literacko, bowiem niedawno nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazało się dotychczas nieznane dzieło Marka Chłaski. Diabły w deszczu to nie tyle opowiadanie, co raczej jego szkic. Powstało w 1968 roku. Dzieło stanowi prawdopodobnie ostatni ślad twórczy pozostawiony przez pisarza. Maszynopis w języku angielskim odnaleziony został w archiwum Leszka Szymańskiego, pierwszego redaktora naczelnego legendarnego pisma Współczesność. Fabuła niczym z filmu noir. Tajemnicza, intrygująca i pełna grozy. Akcja rozgrywa się na zamglonych ulicach Paryża. Są w niej elementy kryminalne, sensacyjne i coś z powieści szpiegowskiej. Mówi biograf i odkrywca maszynopisu Radosław Młynarczyk. Na poziomie fabularnym tekst traktuje o jakiejś tajemniczej organizacji zajmującej się likwidacją byłych kolaborantów z nazistami. I to właściwie jakby założenie tej organizacji, żeby tych nieukaranych zbrodniarzy zabijać. Krytyk literacki Leszek Bugajski. W chwili, kiedy oni przeżywają jakiś wzlot, jakiś triumf po to, żeby ta zemsta była, że tak powiem, dobitna. Bo Diabły w deszczu to opowieść przede wszystkim o rozliczeniach ze zbrodniarzami wojennymi. Temat, który w latach 60. wciąż budził emocje. W latach 60. pojawiła się taka wtórna fala rozliczeń ze zbrodniarzami hitlerowskimi, bo na początku lat 60. był słynny proces Eichmanna w Izraelu. Potem tam były jakieś procesy, jakiś kapos Bełżca i to był taki temat, którym świat wtedy żył. Maszynopis został przypadkowo znaleziony w archiwum w Bibliotece Narodowej, w teczce redaktora Leszka Szymańskiego, który tłumaczył na język angielski opowiadanie Diabły w deszczu. To jest napisane no raczej tak prosto, bo z tego co krążą kolejne legendy, to był najpierw pisany scenariusz do filmu, który prawdopodobnie gdzieś ta sprawa się rozsypała i Chłasko przerabiał to na powieść. Z pewnością mógłby to być scenariusz filmowy i to świetny. No nie mamy na tę tezę żadnego poparcia. Głosy, które się pojawiają, że miałoby być rzekomo tworzone w myśl o Polańskim. W momencie powstawania tekstu relacja Polańskiego i Chłaski była dość luźna. Chłasko miał pretensje do Polańskiego, że nie jest zainteresowany jego pomysłami, co miało prozaiczną przyczynę bariery językowej. Diabły w deszczu to jest bodaj pierwsza próba podjęta przez Chłaskę zdobycia rynku zagranicznego w języku macierzystym tego rynku. Opowiadanie nie jest pierwszym znalezionym po latach tekstem Chłaski. W 2015 roku została wydana powieść Wilk o życiu robotników z warszawskiego Marymontu przed II wojną światową. Opisując środowisko przedwojennych komunistów, Chłasko poruszał tematy bardzo kontrowersyjne dla władz. Z oczywistych względów powieść nie została opublikowana w PRL-u. Kto wie, może wkrótce powstanie taki właśnie film na podstawie opowiadania czy szkicu Diabły w deszczu. A te dotychczas nieznane fragmenty twórczości Marka Chłaski przybliżyła nam nasza reporterka Monika Suszek. I need you. Byśmy w naszym kąciku literackim zrobili bez niego, a właściwie bez jego wynalazku. W 1468 roku, właśnie 2 lutego, 553 lata temu, zmarł Jan Gutenberg, niemiecki rzemieślnik, twórca pierwszej na świecie przemysłowej metody druku. No jak pamiętamy, jest uważany za wynalazcę ruchomej czcionki, bo choć była ona znana już w XI wieku w Chinach, opracował na nowo, potem udoskonalił sposób jej konstruowania i skład tekstu. Urodził się około 1400 roku, zmarł równo 553 lata temu. Jan Gutenberg. Do kalendarium także tego mistrzowskiego jeszcze będziemy zaglądać. Teraz 22 minuty po 11. Wszystko hutem mówi. Trójka. Program trzeci. Plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do A teraz nie lada gratka dla miłośników historii i kolekcjonerów wartościowych dokumentów za bagatela. 1 000 000 euro można nabyć plan bitewny Napoleona. Chodzi o rękopis w bitwie pod Austerlitz, zawierający własnoręczne notatki Napoleona. Ten manuskrypt powstał podczas wygnania cesarza na wyspie Świętej Heleny. Dokument szczegółowo opisuje manewry francuskiego wojska, które doprowadziły do zwycięstwa Napoleona nad siłami Rosji i Austrii. Szczegóły zna nasz francuski korespondent Stefan Folser. Austerlitz 1805 rok. W pierwszą rocznicę utworzenia francuskiego imperium i koronowania się na cesarza Napoleon pokonuje dwa europejskie mocarstwa w bitwie uznawanej do dziś za taktyczne arcydzieło. Ponad 200 lat później w galerii Aréotograph w Paryżu wystawiono na sprzedaż dzieło opowiadające o tamtych wydarzeniach w sposób wyjątkowy z perspektywy cesarza Francuzów i zwycięzcy pod Austerlitz. Rękopis powstał wiele lat po bitwie, gdy Napoleon przebywał na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny, położonej na południowym Atlantyku. Były cesarz podyktował wówczas swoje wspomnienia towarzyszącemu mu generałowi Bertrand. Napoleon osobiście poprawił potem manuskrypt. Wprowadził własnoręczne poprawki w kilku miejscach, mniej więcej 15 razy. Na początku rękopisu widzimy, że poprawiał daty. Tłumaczyła Alice Roux, dyrektorka galerii Aréotograph, w której wystawiono manuskrypt. Widzimy również, że Napoleon mówi o sobie w trzeciej osobie. Cesarz powiedział, cesarz zrobił, cesarz wydał rozkaz. Opowiada o bitwie tak, aby wzbudzić zachwyt i aby przetrwała pamięć o strategii, którą wykorzystał przeciwko dwóm cesarzom. W rękopisie liczącym 74 strony znajdziemy także mapę bitwy pokazującą dokładne ruchy wojsk Napoleona wokół miejscowości Austerlitz, znajdującej się obecnie w południowo-wschodnich Czechach. Po śmierci Napoleona rękopis przepadł. Został odnaleziony dopiero w latach 70. w Château Roux w zamku generała Bertrand przez prywatnego kolekcjonera. To najwspanialszy dokument na temat historii Francji posiadany przez prywatnego właściciela, przekonują organizatorzy sprzedaży. Stąd też niezwykła cena, ponad 1 000 000 euro. Do tej pory żadne muzeum nie wyraziło jednak zainteresowania zakupem rękopisu. Niepowodzeniem zakończyły się także negocjacje z dwoma kolekcjonerami. Galeria Aréotograph wierzy jednak, że w wypadającą w tym roku 200. rocznicę śmierci Napoleona z pewnością znajdą się jeszcze chętni na zakupienie wyjątkowego manuskryptu. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać. Cena takich niezwykłych dokumentów wśród kolekcjonerów czy wartościowych dokumentów rośnie. Majstersztyk taktyczny. Do zobaczenia. No a obcowanie z takim dziełem za ponad 1 000 000 euro. O czym informował z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Wolzer. Kocham Cię, a kochanie moje, to rozstanie.

14 minut pozostało do południa. Mocniejsze uderzenie, a teraz fantastyczna lektura przed nami. Do tego idealnie, gdy za oknem na Myśliwieckiej pruszy śnieg. Przyjemnego słuchania. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Bywają widać w historii rodzin okresy wyjątkowego rozkwitu. Dzięki jakimś tajemniczym przyczynom wybija się nagle jedno pokolenie wysoko ponad te, co były przed nim i co po nim przyjdą. Przewyższa je bogactwem uzdolnień, urodą, żywotnością, powodzeniem. Taki właśnie okres nadszedł dla rodziny Skłodowskich pomimo nieszczęść, jakie ją dotknęły. Kto wie, może śmierć najstarszej z córek była okupem za zdrowie, dzielność i niewyczerpaną energię tych pozostałych czworga dzieci, kobiety chorej na płuca i mężczyzny wyczerpanego nadmierną pracą umysłową. Bo ci czworo przezwyciężą wszystkie trudności, usuną ze swej drogi każdą przeszkodę i staną się wszyscy czworo ludźmi nieprzeciętnej miary. Popatrzmyż na nich w ów wiosenny, słoneczny ranek roku 1882. Właśnie zasiedli do śniadania i apetyt znakomicie im dopisuje. Mleko, chleb, masło i powidła znikają ze stołu w tempie rekordowym. Jakże są ładni i mili. Oto Hela w rozkwicie swoich lat 16. Najładniejsza ze wszystkich. Wysoka, smukła, zręczna. Oto białoróżowa Broncia z bujnymi jasnoblond włosami. I Józio, już w mundurze studenta uniwersytetu, rosły i silny. A Mania? O, Mania również wygląda wspaniale. Przyznajmy nawet po cichu, że może trochę za dobrze, że jest nawet cokolwiek za gruba. I na razie jako przyciężki podlotek najmniej ładna z sióstr. Ale i ona ma twarz pełną wdzięku. Żywą, świetliste oczy, jasną cerę i jasne pukle gęstych, krętych włosów. Już tylko dwie młodsze są w mundurkach szkolnych. Hela wciąż w granatowym pensji panny Sikorskiej, Mania w brązowym gimnazjum rządowego. Broncia już nie jest uczennicą. Gimnazjum, to samo, do którego dziś uczęszcza Mania, skończyła w roku zeszłym ze złotym medalem. I teraz, jako młoda panna, z wysoko upiętym kokiem, w długiej sukience z tiurniurą, z mnóstwem guziczków, ba, nawet z modnym, małym trenem, wielka z niej elegantka, prowadzi dom, robi rachunki, pilnuje, żeby chłopcy ze stacji, wiecznej stacji, mieli wszystko, czego im potrzeba. Józio, nie, teraz już właściwie Józef, skończywszy gimnazjum także ze złotym medalem, studiuje medycynę. Szczęśliwy. Jakże zazdroszczą mu siostry. Jakże pragnęłyby i one móc kształcić się wyżej. Jak bardzo czują się pokrzywdzone tym, że Uniwersytet Warszawski kobiet nie przyjmuje. Lecz prócz tych spraw poważnych są i inne, nie mniej zasadnicze. Józiu, pamiętaj, że dziś lekcja tańca, mówi Hela. Czy na serio myślisz, Brąciu, że moja suknia będzie jeszcze możliwie wyglądała, jak ją odprasuję? Musi wyglądać możliwie, skoro nie masz innej. Broncia jest zawsze pełna zdrowego rozsądku. Ależ wasze suknie są wprost śliczne, twierdzi Mania. Och, ty się na tym nie znasz. Ty jeszcze jesteś na to za mała. No ale teraz prędko, prędko. Józef już chwycił swoje notatki i biegnie na wykład. Broncia sprząta ze stołu. Hela i Mania robią wielki rumor w kuchni. Gdzie moje drugie śniadanie? No dobrze, już mam bułkę, ale gdzie serdelki? Tradycyjne serdelki, bez których żadna z nich nie wyruszy do szkoły. Bo przecież by człowiek gotów umrzeć z głodu. No śpiesz się, Maniu, już późno. Nie, dopiero pół do dziewiątej. Ale pędzą obie, na schodach wymijając chłopców ze stacji, którzy dużo flegmatyczniej i niechętniej od nich idą do swego gimnazjum. Gimnazjum, pensja, nauka, uczniowie. To nuta przewodnia młodości Marii Skłodowskiej. I ona sama, i wszyscy koło niej mają bezpośredni związek z nauką, ze szkołą. Nawet jej dom rodzinny jest przez tę stację też czymś w rodzaju szkoły. Doprawdy, cały świat musi się Mani wydawać chyba jedną wielką szkołą, a ludzie dzielą się w jej pojęciu na dwie tylko kategorie – uczniów i nauczycieli, których wspólnym życiowym celem jest wyłącznie i jedynie nauka. Zresztą na szczęście stacja teraz trochę mniej przeszkadza w domowym życiu. Opuściwszy bowiem smutne mieszkanie przy Karmelickiej, skłodowcy przenieśli się na Leszno, do ślicznego domu o lekkiej stylowej fasadzie, z obszernym, spokojnym podwórzem pełnym gołębi. Balkony oplecione dzikim winem dają im chwilami radosne złudzenie wsi, wiejskiego dworu. No i całe cztery pokoje są dla nich. Tylko dla nich. Ze swym tornistrem na plecach biegnie Mania przez Rymarską w stronę Żabiej, do błękitnego pałacu Zamojskich. Minąwszy bramę główną, wchodzi przez boczną furtkę na staroświeckie podwórze, w którym na straży czuwa wielki lew brązowy i zatrzymuje się rozczarowana. Podwórze jest puste. Lecz w tejże chwili rozlega się serdeczny głos. Zaraz, zaraz, Maniusiu, nie uciekaj, Kazia już idzie. O, dzień dobry pani, dziękuję. Z okna antresoli wygląda ku niej twarz pani Przyborowskiej, żony dyrektora Biblioteki Zamojskich i matki owej Kazi, która od 2 lat jest najlepszą Mani przyjaciółką. Miła twarz pod koroną pięknych, ciemnych warkoczy i miły na niej uśmiech, ciepłe, życzliwe spojrzenie. Przyjdź do nas dziś na podwieczorek. Usmażę wam pączków. A nawet kto wie, może będzie jej czekolada mrożona. Naturalnie, koniecznie trzeba, żebyś przyszła, woła Kazia, która pędem sfrunęła ze schodów. A teraz prędko, jesteśmy spóźnione. Tak, nawet chciałam podnieść pierścień lwa. To jeden z sygnałów umownych między dziewczynkami. Mania co dzień rano w drodze do szkoły wstępuje po koleżankę, która czeka na nią na podwórcu. Jeśli jej nie ma, zakłada lwu na nos pierścień trzymany w pysku przez zwierzę i idzie dalej. Wówczas Kazia, wyszedłszy, wie, że Mania już była, że jest późno i trzeba prędko biec, by ją dogonić. Kazia jest urocza i pełna wdzięku, wesoła i żywa. Szczęśliwe dziecko rodziców, którym się dobrze powodzi i którzy ją nade wszystko kochają, pieszczą. Dla Mani są oni nadzwyczaj serdeczni. Starają się, aby w ich domu zapomniała o swoim sieroctwie. Odnoszą się do niej nieomal jak do własnych córek. Niestety jednak nie trudno już nawet na pierwszy rzut oka poznać, nad którą z tych dziewcząt wciąż czuwa troskliwa dłoń matki, a która wzrasta bez tej ręki w domu, gdzie ją wprawdzie kochają gorąco, ale gdzie nikt nie ma dość czasu, by się nią zająć tak, jak się trzeba zajmować dzieckiem dopiero 14-letnim. Po takich drobnych szczegółach się to poznaje. Może niezbyt ważnych, lecz jednak jakże wymownych. Po świeżości wstążki wplecionej w warkocze, po bieli kołnierzyka, mankietów. Z dłonią w dłoni idą koleżanki wąziutkim chodnikiem Żabiej, bez przerwy, jedna przez drugą terkocąc. Nie widziały się przecież aż od wczorajszego podwieczorku, więc mają sobie ogromnie dużo do powiedzenia. Rzeczy pilnych i ważnych, w głównej mierze zresztą związanych z gimnazjum, które wielki przewrót wprowadziło w życie obu. Przewrót wielki i ciężki. Z powodu jaskrawo-rusyfikacyjnych tendencji, jakie panują w każdej rządowej szkole na terytorium Królestwa. Ale konieczny, bo tylko ta szkoła rządowa daje tak zwane prawa, tylko jej patent coś znaczy. Dziewczęta rozumieją to i uznają, lecz aby sobie ulżyć, nie szczędzą złośliwych uwag pod adresem nauczycieli zbytnio przejętych tą swoją państwową misją, a także i pod adresem nieznośnie nudnego pastora Medinga, który je uczy niemieckiego. Przede wszystkim zaś damy klasowej, panny Majer, antypatycznej i niecierpianej przez całą klasę. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Bardzo plastyczne te wszystkie obrazy, które słyszymy właśnie z tego dzieła o wielkiej polskiej uczonej. A jeśli chodzi o film, będzie po południu, już teraz serdecznie zapraszamy. A za 5 minut w samo południe serwis Trójki.